วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งหรือจะเรียกว่าเป็นวันสำคัญที่สุดของชาวพุทธและชาวโลกโลกนี้ก็หมายถึงสัตว์โลกที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในกามภพนี้อยู่ในไตรภพนี้อยู่สามไตรโลกธาตุเป็นวันสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าเป็นวันที่เราจะมารำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้ที่เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในบรรดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีใครที่จะมีความวิเศษมีความรู้มีความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้และวันเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าบุคคลที่มีความพิเศษที่สุดในโลกไม่มีใครที่จะมีความวิเศษเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครที่จะสามารถยกตนให้ออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สัตว์โลกทั้งหมดที่อยู่ในไตรโลกธาตุนี้ยังติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถปฏิบัติตนยกตนให้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครสามารถที่จะกระทำได้นี่คือสิ่งที่พวกเรามารำลึกถึงกันเพราะการปรากฏของพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกนี้เป็นการปรากฏของผู้ที่จะมาช่วยพวกเราให้ได้หลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้แล้วนำเอาพระธรรมคำสอนที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ไม่มีใครในโลกนี้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้ากันเลยแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำเอาพระธรรมคำสอนนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็ปรากฏมีผู้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากก่อนหน้านั้นไม่มีแม้แต่รูปเดียวพอมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้และสอนเท่านั้นก็มีพระอรหันต์เกิดตามขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยอย่างที่ได้พูดไว้เพียงระยะเวลา7 เดือนเท่านั้นเองก็มีพระอรหันต์อย่างน้อยก็1,250 รูปที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน3วันมาฆบูชานี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระอรหันต์ ไม่มีใครที่จะสามารถปฏิบัติให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนมีผู้น้อมนำเอาไปปฏิบัติก็มีผู้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เป็นจำนวนมากนับตั้งแต่วันแรกของการประกาศพระธรรมคำสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้ที่สามารถน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันเป็นจำนวนมากและก็จะมีเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติก็จะมีการบรรลุธรรมนี่คือเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะมาน้อมรำลึกถึงกันเพื่อที่เราจะได้มีความสำนึกในพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่ทรงปรารถนาที่จะได้อะไรจากพวกเราความสุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงมีเต็มในพระทัยอยู่แล้วแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาก็คืออยากให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนดังที่พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นเพราะไม่มีอะไรที่จะสุขเท่ากับการได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพัดพรากจากกันอยู่ก็จะมีความทุกข์เพราะไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะตายไม่มีใครอยากจะพัดพรากจากกันแต่เมื่อมาเกิดแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอถ้าไม่อยากจะต้องมาพบกับความแก่ความเจ็บความตายการพัดพรากจากกันก็ต้องปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติถ้าได้ปฏิบัติแล้วก็จะสามารถกำจัดเหตุที่ทำให้สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ต้องกลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาในการที่พระองค์ได้สละเวลาตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระองค์เองเลยทรงทำเพื่อสัตว์โลกพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันนี้ก็มีอยู่5ข้อด้วยกันเป็นกิจที่ทำเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นตอนบ่ายพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้แก่คารวาสญาติโยมตอนค่ำก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรตอนดึกก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนเทวดาและตอนเช้าก่อนที่จะทรงเสด็จออกบิณฑบาตก็ทรงเล็งญาณดูว่าวันนี้จะไปโปรดใครเป็นกรณีพิเศษใครเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับพระธรรมหรือเป็นผู้ที่มีอายุที่จะต้องหมดไปในระยะอันใกล้แล้วก็พร้อมที่จะรับพระธรรมคำสอนพระองค์ก็จะมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นหลังจากได้เรียนญาณแล้วก็ทรงออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ นี่คือภารกิจของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วไม่ได้นำเอาความรู้ความสามารถของพระองค์นี้มาแสวงหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายพวกเราไปร่ำเรียนไปหาความรู้กันพอเราเรียนจบแล้วเราทำอะไรเราก็มาทำงานทำการมาหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วพวกเราก็เป็นพวกที่ไปว่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวใครเป็นคนเห็นแก่ตัวกันนะคนที่สละทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ผู้อื่นไม่ได้ทำอะไรให้กับตนเองเลยไม่ได้แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขให้กับตนเองเลยมีแต่พยายามอุดสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นตลอดเวลากลับถูกคนบางคนว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ทรงสละพระราชสมบัติที่ทรงสละครอบครัวสละบุตรสละภรรยาเพื่อไปปฏิบัติธรรมนี่คือคนที่หูหนวกตาบอดคนที่ไร้สติไร้ปัญญามักจะมองโทษของคนอื่นไม่ยอมมองคุณประโยชน์ของผู้อื่นเพราะอิจฉาริษยาไม่อยากให้ใครดีกว่าตนเก่งกว่าตนจึงจะพยายามมองส่วนที่ไม่ดีแล้วก็ขยายส่วนที่ไม่ดีนั้นขึ้นมาเหมือนดังที่มีคำพูดคำสอนว่าโทษของผู้อื่นแม้จะเท่าผงธุลีก็เห็นเท่าเป็นกองภูเขาส่วนความดีของผู้อื่นแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็เห็นเป็นผงธุลีไปและในทางตรงกันข้ามโทษของตนเองแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็เห็นว่าเป็นผงธุลีส่วนคุณของตนความดีของตนแม้จะเป็นเพียงผงธุลีก็มองว่าเป็นเท่ากองภูเขานี่คือลักษณะของคนพาลของคนโง่ของคนไร้สติปัญญาดังนั้นเวลาที่เราชาวพุทธได้ยินใครมาทักทายว่าพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้เป็นคนเห็นแก่ตัวที่ทิ้งครอบครัวไปทิ้งสามทิ้งภรรยาทิ้งบุตรไปทิ้งพระราชสมบัติไปเพื่อไปปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวถ้าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปแล้วไม่กลับมาโปรดญาติโยมไม่กลับมาโปรดสัตว์โลกก็อาจจะพอที่จะฟังได้ว่าทรงเห็นแก่ตัวทรงเสด็จไปปฏิบัติธรรมพอหลุดพ้นแล้วก็หายไปเลยหายเข้าพระนิพพานไปเลยแต่นี่หลังจากทรงหลุดพ้นแล้วก็ทรงกลับมาเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกอยู่ถึง45ปีด้วยกันผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้านี้นับจำนวนไม่ได้และประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าลาภยศสรรเสริญสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับจากลาภยศสรรเสริญสุข ก็เป็นเหมือนผงธุลีนี่เองส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนั้นก็เป็นเหมือนกองภูเขานี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติพวกเราจึงควรที่จะรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้เห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้เกิดมีฉันทะวิริยะอุตสาหะภาคเพียร ที่จะน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าทดแทนด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นการทดแทนพระคุณที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาไม่ทรงสนใจในเรื่องอามิสบูชาต่างๆเครื่องสักการะบูชาจะวิจิตพิสดารเพียงไรก็ตามเช่นสร้างพระแก้วมรกตขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปทองคำขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปหยกขึ้นมาสร้างอะไรต่างๆเพื่อที่จะเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงปรารถนาไม่ทรงส่งเสริมทรงส่งเสริมให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติบูชานี้มันยิ่งใหญ่กว่าผลที่จะได้รับจากอามิสบูชาผลที่ได้รับจากการก่อสร้างสาวรและวัตถุต่างๆที่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันเสื่อมหมดไปอีกหน่อยอีกไม่นานระยะเวลาผ่านไปพระพุทธศาสนาก็จะเลือนลางหายไปจากโลกนี้เหมือนกับพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนขององค์ก่อนพระพุทธเจ้าของพวกเราสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญสมัยนั้นก็ไม่มีซากของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหลงเหลืออยู่เลยดังนั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆให้มากจนเกินความจำเป็นมีไว้บ้างก็ดีไม่ปฏิเสธมีไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นที่เจริญสติเช่นเห็นพระเจดีย์เห็นพระพุทธรูปจะได้เจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่อที่จะได้สร้างให้เกิดฉันทวิริยะขึ้นมาเพื่อจะได้ปฏิบัติบูชาถ้าสร้างแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับอนุชนรุ่นหลังที่จะตามมาต่อไปที่เวลาเห็นพระพุทธรูปก็ดีเห็นพระเจดีย์ก็ดีจะได้เกิดความสงสัยอยากรู้ขึ้นมาว่าเป็นอะไรก็จะได้สนใจศึกษาแสวงหาข้อมูลพอได้ศึกษาปอดของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาถึงผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงก็จะทำให้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและได้ทรงปฏิบัติอย่างหลวงตาของพวกเรานี้ท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านบวชนั้นท่านไม่มีความปรารถนาที่อยากจะบวชเลยบวชเพราะว่าพ่อพูดว่ามีลูกชายคือหลวงตานี้คนเดียวเท่านั้นที่พอจะอาศัยได้นะหลวงตาท่านก็เลยบวชเพราะต้องการที่จะตอบแทนพระคุณของบิดาและมารดาแต่หลังจากที่ได้บวชแล้วได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้จักพระพุทธเจ้าว่าเป็นใครได้ปฏิบัติตนอย่างไรและได้บรรลุถึงอะไรได้อะไรมาก็เลยทำให้หลวงตาเกิดจากศรัทธาขึ้นมาว่าอยากจะเป็นพระอรหันต์นี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นถ้าเรามีพระพุทธรูปก็ดีมีพระเจดีย์ก็ดีหรือมีธรรมเนียมที่ลูกจะต้องบวชให้แก่พ่อกับแม่อันนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่รู้พระคุณอันประเสริฐของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เข้ามาสัมผัสรับรู้เมื่อได้สัมผัสรับรู้แล้วก็จะได้เกิดศรัทธาที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติ แล้วเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาทันทีทุกคนเนี่ยพอได้มาเข้าสัมผัสกับพระพุทธศาสนาแล้วถ้าไม่ใช่เป็นคนหูหนวกตาบอดจะต้องเห็นว่าได้มาพบกับสมบัติอันล้ำค่าที่เรียกว่ารัตนะเพชรนิลจินดาอันล้ำค่าที่เราเรียกว่าพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเพราะไม่มีสมบัติอันใดในโลกนี้ที่จะมามีคุณค่าเท่ากับคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อให้มีสมบัติเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็จะไม่สามารถที่จะเล็ดลอดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วต้องหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรมแล้วผู้นั้นก็ถือว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจที่จะนำพาใจให้ไปสู่พระนิพพานตามลำดับนับตั้งแต่ธรรมขั้นอริยธรรมขั้นแรกไปจนถึงอริยธรรมขั้นสูงสุดนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราต้องพยายามน้อมให้เข้าสู่ใจให้ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรารู้จักกันนี้ยังเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจของพวกเราเหมือนกับยารักษาโรคที่เป็นยาวิเศษถ้ารับประทานแล้วจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปหมดได้แต่ถ้ายังไม่ได้รับประทานยานั้นยานั้นจะให้วิเศษขนาดไหนก็ยังไม่สามารถที่จะมารักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปได้ฉันใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกใจก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนยาที่ยังไม่ได้รับประทานพระพุทธที่อยู่นอกใจก็คือใครก็พระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ก็ถือว่าเป็นยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นอกใจของพวกเราอยู่เรายังต้องคิดถึงท่านอยู่ท่านถึงจะเข้ามาสู่ใจของเราหรือพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้กันอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระพุทธรัตนตรัยที่อยู่ข้างนอกยังไม่ได้อยู่ในใจเช่นเดียวกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านในหนังสือนี้ก็ยังถือว่าเป็นธรรมภายนอกอยู่ยังไม่ใช่เป็นธรรมภายในพระอริยสงสาวกที่เราไปกราบไหว้กันก็เป็นพระอริยสงสาวกภายนอกคือยังไม่ได้เข้ามาในใจเรายังไม่ได้เป็นพระอริยสงสาวกนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำกันต้องปฏิบัติบูชาแล้วเราจะน้อมเราจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาประดิษฐานอยู่ภายในใจของเราการปฏิบัติบูชานี้แหละคือการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาตั้งอยู่ในใจของเราพอตั้งอยู่ในใจของเราแล้วก็จะพาใจของเราให้ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะตั้งเป้าก็คือการปฏิบัติบูชาเป็นหลักส่วนอามิสบูชาถ้ามีเหตุมีความเหมาะสมที่จะต้องทำก็ทำไปแต่อย่าไปหลงอยู่กับอามิสบูชาจนลืมการปฏิบัติบูชาเช่นไปสร้างพระพุทธรูปไปสร้างวัดไปสร้างเจดีย์กันจนลืมถึงการปฏิบัติบูชาเพราะการสร้างถาวรและวัตถุต่างๆนี้ก็เป็นเพียงอามิสบูชาเท่านั้นถ้าอยากจะให้เป็นปฏิบัติบูชาเราต้องภาวนาเราต้องปฏิบัติธรรมเราต้อง ปีกวิเวกเราต้องกำจัดข้าศึกศัตรูที่จะมาขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเราข้าศึกศัตรูก็คือการติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขนี่เองถ้าเรายังติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขยังติดอยู่กับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติธรรมได้แล้วเมื่อเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่สามารถน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ภายในใจของเราได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการปฏิบัติบูชาผู้ที่ต้องการน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจจำเป็นจะต้องสละลาภยศสรรเสริญสุขไปถ้ายังมีความผูกพันยังมีความเกี่ยวข้องอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขก็จะไม่สามารถที่จะบำเพ็ญให้เกิดผลได้อย่างเต็มที่อาจจะได้บ้างช่วงเวลาที่ปลีกออกมาปฏิบัติแต่พอกลับไปสู่ลาภยศสรรเสริญสุขธรรมที่ได้จากการปฏิบัติก็ต้องชะงักไปไม่จะเงินงอกงามแต่ถ้าได้ปลีกวิเวกออกมาและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับลาภยศสรรเสริญสุขเลยธรรมที่ได้นี้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจนออกเป็นดอกเป็นผลออกเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลผลเหล่านี้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เกิดจากการกลับไปหาลาภยศสรรเสริญสุขถ้ายังอยู่ในช่วงที่ยังต้องกลับไปกลับมาก็ต้องยอมรับไปว่าเป็นกรรมของตนหรือเป็นวิบากที่ยังไม่สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้แต่ต้องพยายามตั้งเป้าไว้ว่าถ้าอยากจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีพระคุณอันประเสริฐผู้ที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราต้องพยายามตัดการเกี่ยวข้องกับลาภยศสรรเสริญสุขให้ได้ทำไปตามลำดับทำไปตามขั้นตามตอนตอนนี้ทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปอย่าให้มันมากขึ้นพยายามให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆถ้ามันน้อยลงไปเรื่อยๆก็แสดงว่าเป็นการเดินก้าวหน้าไปเป็นความก้าวหน้าถ้ามันเพิ่มมากขึ้นถ้ามีความไปเกี่ยวข้องกับลาภยศสรรเสริญสุขมากขึ้นก็แสดงว่าเป็นการเดินถอยหลังไม่ก้าวหน้าในทางธรรมแต่ก้าวหน้าในทางลาภยศสรรเสริญสุขซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะลาภยศสรรเสริญสุขนี้ไม่สามารถที่จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเองนอกจากไม่ยุติแล้วยังเป็นตัวเสริมให้ภพชาตินี้มีการเจริญงอกงามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่สนใจต่อการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายต้องเห็นว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี้เป็นข้าศึกศัตรูเป็นสิ่งที่ต้องคอยทำลายไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะคอยส่งเสริมถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วปฏิบัติไปอย่างไรก็จะไม่มีวันได้ผลเพราะถ้ายังมีความคิดว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแก่จิตใจต้องเห็นว่าเป็นโทษเป็นศัตรูไม่ใช่เป็นคุณเป็นมิตรเวลามีอะไรมาชวนให้ไปหาลาภยศสรรเสริญสุขนี่ต้องตัดให้ได้ไม่ใช่ตามไป ใครชวนให้ไปหาลาภยศสรรเสริญสุขก็ตามเขาไปถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าหลงทางไปไม่ถูกทางทางที่จะไปต้องไปสู่การบำเพ็ญจิตตภาวนาไปสู่การปลีกวิเวกไปสู่การสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายคือไปสู่การบวชการบวชนี้ก็คือเป็นการออกจากลาภยศสรรเสริญสุขนี้เองผู้ที่บวชนี้จะไม่มีลาภติดตัวไปไม่มียศติดตัวไปไม่มีสรรเสริญติดตัวไปไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายติดตัวไปมีสิ่งที่ติดไปก็ศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีฉันทะติดตัวไปคือความยินดีที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีวิริยะคือความอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัตินี่แหละคือสิ่งที่เป็นมิตรกับพวกเรามิตรกับผู้ปฏิบัติมิตรต่อผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาต่อการปฏิบัติธรรมฉันทะแปลว่าความยินดีพอใจที่จะปฏิบัติธรรมวิริยะคือความเพียรความภาคเพียรในการปฏิบัติธรรมจิตตะคือการจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมไม่ปล่อยให้ใจไปสนใจในเรื่องอื่นให้สนใจอยู่กับเรื่องปฏิบัติธรรมเพียงเรื่องเดียวถ้ามีอะไรมาฉุดมาลากไปถ้าสุดวิสัยต้องไปก็ไปไปเพื่อกลับไปเพื่อกลับไม่ใช่ไปแล้วลืมไปแล้วหายไปเลยไปไปทำกิจที่จำเป็นต้องทำเสร็จแล้วก็รีบกลับมาถ้ามีจิตตะใจจะเป็นอย่างนั้นใจจะจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติวิมังสาก็คือความค่ายควรความคิดค่ายควรคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติคิดว่าปฏิบัติถึงตอนนี้แล้วเป็นอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรขาดอะไรควรจะเพิ่มอะไรนี่เรียกว่าวิมังสาจิตใจค่ายควรอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ไปสนใจกับเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขถ้าเรามีมิตรอย่างนี้รับรองได้ว่าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็มีมิตรเหล่านี้ท่านมีศรัทธาในธรรมปฏิบัติท่านมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาต่อธรรมปฏิบัติผลจึงปรากฏขึ้นมาพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะศรัทธาในการปฏิบัติธรรมมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาต่อการปฏิบัติธรรมพระองค์จึงได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาในธรรมปฏิบัติมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาต่อธรรมปฏิบัติจิตใจนี้พุ่งไปสู่การปฏิบัติเพียงอย่างเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิจนกว่าจะถึงเวลาออกบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จแล้วกลับมาฉันเสร็จนั่งบาตรทำธุระทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วกลับมาที่พักก็กลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธินี่ก็เป็นธรรมะปฏิบัติถ้าเหนื่อยหรือเพลียอยากจะพักก็อาจจะพักช่วงกลางวันสักชั่วโมงหนึ่งพอหลังจากนั้นพอตื่นขึ้นมาก็บำเพ็ญต่อทันทีเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาสลับกันไปแล้วแต่ความสมควรแล้วแต่ภาวะจิตของแต่ละท่านว่าอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับสติก็เจริญสติอยู่ในระดับสมาธิก็เจริญสมาธิอยู่ในระดับปัญญาก็เจริญปัญญาปฏิบัติอยู่กับธรรมสามชนิดนี้ คือสติสมาธิปัญญาจนกว่าจะถึงเวลาปัดกวาดก็ออกไปปัดกวาดเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำปานะหลังจากนั้นก็สงน้ำอาบน้ำอาบท่าซักผ้าเสร็จแล้วก็กลับมาบำเพ็ญเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มก็พักผ่อนหลับนอนหลับพักผ่อนหลับนอนประมาณ 4-5 ชั่วโมง พอ 2-3 ก็ลุกตื่นขึ้นมามาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาสว่างออกบิณฑบาตนี่แหละคือศรัทธาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาของพระอรหันตสาวกทั้งหลายในช่วงที่ท่านบำเพ็ญปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติแบบนี้ผลจึงปรากฏเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาผู้ใดก็ตามถ้าสามารถบำเพ็ญปฏิบัติแบบที่ท่านปฏิบัติก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะเหตุนี้จะไม่เปลี่ยนไปตามเวลาไม่เปลี่ยนไปกับบุคคลนั้นบุคคลนี้เหตุนี้สามารถที่จะยังประโยชน์ยังผลได้ไม่ว่าจะในยุคใดสมัยใดในยุคสมัยพระพุทธการถ้ามีเหตุนี้ก็มีผลนี้ตามมาในยุคปัจจุบันถ้ามีเหตุนี้ก็จะมีผลนี้ตามมาดังที่ได้ทรงตรัสไว้ว่าเป็นอากาลิโกธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาการปฏิบัติในสมัยพระพุทธการที่ทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาอย่างไรถ้ามีการปฏิบัติแบบนั้นในสมัยปัจจุบันก็จะมีมรรคผลนิพพานปรากฏขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยว่าเป็นใครเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์สถานภาพเหล่านี้ไม่เป็นตัวชี้บอกว่าจะได้มรรคได้ผลหรือไม่แต่อยู่ที่ธรรมะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติมานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องพุ่งเป้าไปคือที่ธรรมะปฏิบัติอย่าไปสนใจว่าเป็นยุคนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแม้แต่ไม่มีพระอรหันตสาวกมาสอนก็ยังไม่เป็นปัญหาถ้ายังมีพระธรรมคำสอนอยู่เช่นคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านล่วงลับไปแล้วเช่นคำสอนของหลวงตาคำสอนของหลวงปู่มั่นคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆถ้าเราสามารถปฏิบัติตามคำสอนได้มรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างแน่นอนดังนั้นเราอย่าไปให้ความหลงความคิดผิดมันหลอกเราให้เราท้อแท้หรือไม่ปฏิบัติกันขอให้เราดำลึกถึงพระพุทธเจ้าดำลึกถึงพระอรหันตสาวกอยู่เสมอดำลึกถึงวิธีการปฏิบัติของท่านว่าท่านปฏิบัติอย่างไรแล้วเราดูว่าตอนนี้เราปฏิบัติอย่างไรถ้าเรายังไม่เหมือนท่านเราก็ต้องปรับให้เหมือนให้ได้ท่านปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเราปฏิบัติกันตื่นจนหลับหรือเปล่าท่านไม่สนใจกับลาภยศสรรเสริญสุขเรายังสนใจอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขอยู่หรือเปล่าเราต้องเปรียบเทียบตัวเรากับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกถ้าเราอยากจะเป็นพระอรหันตสาวกอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนี้มันเป็นเหตุเดียวกันที่จะทำให้ผลอันเดียวกันนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้อยู่ว่าเราเป็นใครเป็นคนชาติไหนบางคนก็จะคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นชาวอินเดียเราเป็นคนไทยเราจะไปปฏิบัติเหมือนชาวอินเดียได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นความคิดที่คาดเคลื่อนจากเหตุผลไม่ใช่เป็นความคิดที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือเหตุที่พุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นอย่างไรถ้าเราบำเพ็ญเหตุนั้นผลก็จะต้องเป็นอย่างเดียวกันอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเราจึงไม่ต้องมีความลังเลสงสัย ว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีพระอรหันตสาวกแล้วเราจะปฏิบัติกันได้มรรคได้ผลอย่างไรถ้ายังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ของพระอรหันตสาวกอยู่เราก็ยังสามารถที่จะบำเพ็ญปฏิบัติได้บรรลุได้อย่างหลวงตาตอนที่บำเพ็ญท่านก็ยังไม่ได้บรรลุแต่หลวงปู่มั่นก็มรณภาพไปก่อนท่านก็ยังบำเพ็ญต่อท่านก็ยังปฏิบัติต่อแล้วในที่สุดไม่นานหลังจากที่หลวงปู่มั่นมรณภาพไปไม่กี่เดือนท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาถึงแม้ไม่มีครูบาอาจารย์แล้วแต่ถ้าเรามีธรรมะปฏิบัติอยู่ในใจเราจะสามารถปฏิบัติไปของเราไปได้เรื่อยๆอาจจะช้าหน่อยเท่านั้นเองเพราะอาจจะหลงทางบ้างหรืออาจจะไม่รู้ทางไม่มีใครบอกถ้ามีครูบาอาจารย์มันก็จะเร็วพอมีปัญหาอะไรไม่แน่ใจไปปรึกษากับท่านท่านก็จะแก้ความสงสัยให้กับเราได้ทันทีเพราะท่านผ่านมาแล้วท่านรู้แล้วว่าทางไหนถูกทางไหนไม่ถูกนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่คอยช่วยแก้ปัญหาคอยช่วยชี้แนะแนวทางให้แต่ก็ต้องปฏิบัติอยู่ดีไม่ใช่มีครูบาอาจารย์แล้วเราไม่ต้องปฏิบัติแล้วเราจะได้ผลฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วก็กลับไปกินขนมไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงถ้าไปทำอย่างนี้ก็ไม่เกิดผลขึ้นมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติตามที่ท่านได้ส่งตามที่ท่านได้แสดงสอนพวกเราท่านสอนให้พวกเราปลีกวิเวกเราก็ต้องไปปลีกวิเวกท่านสอนให้พวกเราทิ้งลาภยศสรรเสริญสุขเราก็ต้องทิ้งมันไปถ้าฟังแล้วไม่ทำตามมันก็เหมือนกับไม่ได้ฟังมีก็เหมือนกับไม่มีเพราะผลมันก็ไม่เกิดอยู่ดีนั่นเองผลมันจะเกิดก็เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นเองดังนั้นเราต้องมองตัวเราเองด้วยว่าการที่เรายังไม่บรรลุยังไม่ได้ผลนี้มันอยู่ที่ตรงไหนเราขาดอะไรเราขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเราขาดธรรมปฏิบัติที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราปฏิบัติกันลองพิจารณาให้ดีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะหลอกตัวเราเองไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปโทษว่าเวลาผ่านไปแล้วพระพุทธเจ้าตายไปแล้วจากพวกเราไปแล้วพวกเราไม่มีวันที่จะบรรลุธรรมได้เพราะพระพุทธเจ้าเอาธรรมติดตัวไปด้วยพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงติดตัวไปด้วยพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนพวกเธอต่อไปเป็นศาสดาแทนเราต่อไปจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปดังนั้นเราไม่ได้อยู่โดยไม่มีพระศาสดาถ้าตราบใดยังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ก็เท่ากับว่าเรามีพระพุทธเจ้าสั่งสอนเราโดยตรงดังนั้นสิ่งที่ขาดจริงๆไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่เรานั่นแหละอยู่ที่ว่าเรามีการปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมเราฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วเรากลับบ้านเราก็กลับไปหาลาภยศสรรเสริญสุขถ้าทำอย่างนี้ต่อให้มาฟังธรรมอีก10ปีอีก20ปีผลก็ไม่เกิดผลจะเกิดก็ต่อเมื่อนำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติวันนี้สอนให้ปฏิบัติบูชาให้บูชาพระพุทธพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสละลาภยศสรรเสริญสุขแล้วมุ่งไปสู่การปลีกวิเวกมุ่งไปสู่การสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายมุ่งไปสู่การเจริญสติสมาธิปัญญาถ้าเราปฏิบัติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติผลก็จะต้องเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้รับอย่างแน่นอน ดังนั้นในวันสำคัญในวันนี้คือวันวิสาขบูชาวันที่เรามารำลึกถึงพระพุทธคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้าระลึกถึงวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้และวันเสด็จดับขันธปรินิพพานนี้ให้ทำให้พวกเราเกิดศรัทธาขึ้นมาให้เกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อการปฏิบัติธรรมถ้าเราทำให้ศรัทธาเกิดขึ้นได้ในวันนี้ทำให้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเกิดขึ้นได้ในวันนี้ในวันข้างหน้ามรรคผลนิพพานก็จะต้องเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาข้อใดขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลยขอความกรุณาถามตอนที่เปิดไมค์ถ้าปิดไมค์แล้วก็ถือว่าไม่ถามแล้วถ้าอยากจะถามตอนนี้ไมค์เปิดอยู่ก็ขอเชิญขึ้นมาถามได้ทุกคนถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านที่เขาถามผ่านมาทาง Facebook ได้ถามเอาเลย กับนมัสการท่านพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับก่อนอื่นนั้นผมอยากจะขออนุโมทนาบุญกับหลายๆท่านนะครับที่ทำหนังสือนะครับคือเมื่อช่วงเดือนเมษามาเนี่ยแหละผมไปในขัมมะที่วัดป่าปทุมรัตน์นะครับมีหนังสือกายคติแล้วก็ประวัติหลวงตามหาบัวซีดีแล้วก็ลืมไม่ได้ก็คือซีดีของพระอาจารย์นะครับแผ่นที่11 12นะครับพอไปถึงที่นั่นถวายท่านพระอาจารย์ชื่อวิบูลท่านก็บอกว่ายินดีแล้วก็ท่านเนี่ยเคารพนับถือพระอาจารย์อยู่นะครับพออีกวันหนึ่งมาปุ๊บมีคนก็เอาซีดีมาแจกคือผมไม่รู้หรอกครับบอกเอาซีดีธรรมะไหมเอาซีดีธรรมะไหมบอกซีดีธรรมะอะไรครับอ๋อเนี่ยของพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตว่างี้นะแล้วนึกในใจอ๋อผมมีแล้วครับก็อนุโมทนากับหลายๆท่านนะครับที่ทำนะครับเป็นธรรมทานครับครับเรื่องของผมมีประมาณสองหัวข้อครับก็คือว่าการที่นั่งฟังพระอาจารย์เทศนะครับโดยที่ไม่ได้คิดไปอย่างอื่นเนี่ยนะครับผมสงสัยว่ามันเกิดสมาธิขึ้นได้เลยไหมนะครับเพราะว่าเมื่อหลายเดือนเนี่ยนะฮะจนกระทั่งปัจจุบันก่อนจะมาพบอาจารย์เนี่ยนะครับพยายามปฏิบัติเองที่บ้านเนี่ยนะฟังซีดีก็รู้สึกกันครับมันผมลองนับดูนะเข้าออกไม่เกิน10ไปละไม่รู้ไปไหนพยายามทำแล้วทำอีกนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มานะครับเดี๋ยวนี้กลับเหมือนเดิมคือหมายความว่าดีขึ้นนะครับ เวลาฟังพระอาจารย์เทศนะครับเวลานั่งฟังปุ๊บนี่มันวูบเหมือนจะเหาะได้นะพระอาจารย์แต่ว่าผมก็ช่างมันเนี่ยมันจะเป็นไงก็ช่างมันแต่ว่าอยากถามว่าการฟังเทศอย่างนี้นะครับสามารถมีสมาธิขึ้นได้ไหมครับ ก็การฟังเทศท่านก็แสดงอานิสงส์ไว้สองแนวทางคือถ้าฟังด้วยใจที่จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจแต่ใจเกาะติดอยู่กับเสียงธรรม ให้เสียงธรรมนั้นเข้าไปกล่อมใจใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แต่อาจจะไม่ได้หมายความว่าเข้าสงบถึงขั้นอัปปนาแต่ใจก็จะสงบเย็นเพราะใจไม่ได้คิดปรุงแต่งมาอันนี้ก็เป็นอนิสงส์อย่างหนึ่งแล้วอนิสงส์อีกอย่างหนึ่งของการฟังธรรมถ้าเราฟังแล้วเราพิจารณาตามได้พิจารณาเหตุและผลที่ท่านแสดงไว้จนเราเกิดความเข้าใจเราก็จะได้สัมมาทิฏฐิหรือได้ปัญญาขึ้นมา ครับผม บรรลุธรรมได้อย่างตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอริยสัจสี่ครั้งแรกให้แก่พระปัญจวัคคีย์หนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานี่แสดงว่าท่านฟังแล้วท่านพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าทุกข์เกิดจากอะไรแล้วก็การดับทุกข์นี้ดับด้วยอะไรพอฟังแล้วเข้าใจก็เลยใจก็เลยสว่างขึ้นมามีปัญญา ครับผมครับอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงฟังเทศน์เนี่ยนะครับถ้ามันฟุ้งซ่านนะครับอย่างผมไม่รู้จะคิดยังไงนะก็นึกถึงหน้าพระอาจารย์อย่างเดียวคือได้ยินพระอาจารย์ท่านอื่นบอกว่าสังขานุสติก็ผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็คือว่าเวลาจะคิดเรื่องอื่นฟังเทศก็ท่านเทศก็นึกถึงท่านอย่างเดียวอย่างนี้พอจะใช้ได้ไหมครับ ถ้าฟังเทศไม่ควรจะไปนึกถึงเรื่องอื่นถ้าจะนึกก็ไม่ต้องฟังเทศก็ได ้โอเคคร ับ เพราะมันคนละเรื่องกันถ้าฟังเทศก็ต้องตั้งใจฟังก็จะได้ปัญญาซึ่งสำคัญกว่าสมาธิถ้าภูมิปัญญาเราไม่ถึงขั้นก็อย่างน้อยก็จะได้สมาธิแต่ถ้าจะนั่งสมาธิก็ไม่ต้องฟังเทศก็ได้เช่นเราจะนั่งดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกไปเลยอย่าทำทั้งสองอย่างปนกันฟังเทศด้วยแล้วก็ดูลมหายใจด้วยหรือฟังเทศด้วยแล้วก็นึกถึงหน้าเราด้วยมันเลยปนกันจะร้อนก็ไม่ร้อนจะเย็นก็ไม่เย็นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งใจจะสงบได้ใจจะต้องเป็นหนึ่ง ครับผม เอกคตารมณ์ใจจะเป็นหนึ่งได้ใจต้องจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียว ครับนี่สองก็คือว่าเวลาเราทำสมาธิสามารถนั่งได้นานๆเป็นชั่วโมงหรือเกือบสองชั่วโมงเนี่ยครับเวลาที่เราคลายออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนง่วงนอนครับแต่ว่าไม่ใช่ง่วงนอนคือไม่หลับแต่พอเรานั่งปุ๊บจะทำต่อก็คือมันก็ไปได้เลยอาการอย่างนี้คือเขาเรียกว่าอะไรครับ เราก็ไม่รู้เหมือนกัน มันเหมือนคล้ายๆกับมึนอย่างนั้นพระอาจารย์แต่ว่ามันก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าพอเรานั่งต่อก็คือเข้าสมาธิได้ จะลืมจะลืมป่ะ น่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมโอเคครับผมคนอื่นยังไม่เป็นอาจจะเป็นผมคนเดียวอันอีกอันนึงก็คือว่าอันนี้ขออีกอันนึงนะครับเพิ่งว่าผมดูในหนังสือกายคตาสตินะครับเกี่ยวกับเรื่องอสุภะพระอาจารย์โอ้มันสามารถทำให้เรานี่พิจารณาอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะเลยเห็นใครปุ๊บนี่อันนี้ซากศพนี่อันนี้ชุดสวยๆเนี่ยอันนี้คือห่อซากศพนะครับก็คือดีเลยครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งก็คือว่าเพิ่งมาผมต้องใช้คอมพิวเตอร์นะอินเทอร์เน็ตนะครับมีอยู่วันหนึ่งปุ๊บมันก็มีเด้งขึ้นมานะครับเป็นรูปโป้นะครับพูดตรงๆแล้วนะมาก็ดีเดี๋ยวจะพิจารณาว่านึกตัวเองนะครับลองวิชาดูโอ้ยมันไม่มาครั้งเดียวครับมันยิงเข้าไปดูหน่อยนะไม่เป็นไรครับแต่ดูไปดูมาเลยปุ๊บตะเลิดเปิดกับก็คืออันนี้คนอื่นก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าผมเชื่อใจไม่ได้ต่อไปนะครับผมมีแค่นี้ครับ นั่นแหละการที่เราเห็นอสุภะนี่เรายังไม่รู้ว่ามันเอามาใช้งานได้หรือเปล่าเราต้องไปเจอข้อสอบอย่างนี้ดูแล้วดูว่าอสุภะจะมาหรือเปล่าถ้าไม่มาก็ดูไปเห็นไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรที่ให้ดูอสุภะก็เพื่อว่าเอามาไว้แก้ปัญหาเวลาเกิดความรู้สึกรักใคร่ขึ้นมาพอเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ต้องเอาอสุภะที่เราได้ฝึกฝนพิจารณาอยู่นี้มาแก้อย่างนั้นบางท่านบอกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเห็นซากศพเห็นนั่นเห็นนี่เห็นก็ดีแต่ยังไม่มีประโยชน์ในตอนที่เห็นในตอนนั้นเพราะโลกคือปัญหายังไม่เกิด ปัญหาต้องเกิดตอนที่เกิดกามารมณ์ขึ้นมาแล้วดูซิว่าเราจะเอาสุภาพภาพที่เราเห็นในสมาธินี้มาหยุดกามารมณ์นั้นได้หรือเปล่าอ่ะมีคำถามอ่ะมามาน มัสการค่ะโยมขอโอกาสโยมไปฝึกโยมไปท่องอาการ32ขึ้นลงอย่างที่หลวงพ่อเคยสอนนะคะแล้วก็พอตอนย้อนกลับไปถึงอัฐิจิตมันก็ไปนึกถึงกระดูกแต่ว่ามันไปดูตรงหัวกะโหลกค่ะแล้วก็หัวกะโหลกนั้นมันก็เป็นสีดำสีเหมือนไปคลุกขี้เถ้ามาค่ะแต่ว่ามันมีแสงจ้าออกมาค่ะมันเป็นแสงสว่างเหมือนแสงพระอาทิตย์ลอดออกมาตามรอยต่อของกระดูกค่ะแล้วโยมก็รู้สึกว่านี่มีความรู้สึกว่านี่เป็นนิมิตแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พยายามไม่ไปดูต่อแล้วก็คิดว่าควรจะท่องต่อกลับไปให้ถึงเกศาก็ไม่ทราบว่าโยมทำผิดอย่างไรก็ขอคำแนะนำหลวงพ่อด้วยค่ะ คือเราพิจารณาอาการ32นี่ก็เพื่อที่จะเห็นภาพจริงของร่างกายตอนนี้เราเห็นภาพรวงของร่างกายคือเราเห็นแต่เฉพาะส่วนนอกเห็นผมขนเล็บฟันหนังแต่เรามองไม่เห็นส่วนที่อยู่ใต้ผิวหนังเช่นเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆเราจึงต้องสอนใจให้รำลึกถึงอาการต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเพื่อที่เราจะได้ไม่เกิดความรักใคร่เพราะอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนี้มันไม่น่าดูน่าชมไม่น่ารักใคร่นั่นเองนี่คือเป้าหมายของการพิจารณาที่ให้ท่องชื่อไปก่อนก็เพื่อจะได้มีสมาธิพอเราท่องอาการ32ได้เราก็นึกภาพของแต่ละอาการเวลาเราท่องไปเช่นพอเราท่องผมเราก็นึกถึงผมว่ามีลักษณะอย่างไรขนมีลักษณะอย่างไรเล็บฟันหนังเนื้อมีลักษณะอย่างไรก็เนี่ยเป็นการพิจารณาอาการ32เพื่อให้เราได้เห็นอย่างถี่ถ้วนทุกอาการว่าของร่างกายว่าเป็นอย่างไรส่วนใหญ่เราจะมองเห็นกันแค่5อาการคือผมขนเล็บฟันหนังแล้ว5อาการนี้ก็ได้รับการตกแต่งเสริมสวยจนดูผิดจากความเป็นจริงไปเราจึงหลงไหลคลั่งไคล้กับอาการ5ประการนี้แล้วก็มาทุกข์กับ5อาการนี้เวลาที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาได้เสริมสวยไว้เวลาที่มันเหี่ยวเวลาที่ผมมันขาวผมมันงอกผมมันร่วงเวลาที่หนังมันเหี่ยวหรือมีสิวมีฝ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาใจก็จะทุกข์กับอาการเหล่านี้แต่ถ้าเราพิจารณาอยู่ไว้ก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้สวยงามไปตลอดเวลามันมีเวลาที่มันจะต้องเสื่อมไปมีเวลาที่มันจะต้องเหี่ยวย่นลงไปหรือเกิดอุบัติเหตุโดนไฟลวกไฟไหม้บ้านแล้วผิวหน้าถูกไฟหน้ามันผิวหน้ามันก็จะเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่เราต้องหัดพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายบ้างอย่าไปมองดูแต่ส่วนที่สวยเพราะสวยแล้วมันเกิดความรักใคร่เกิดความหึงหวงเกิดความทุกข์จากการรักใคร่จากการหึงหวงถ้าเห็นว่ามันไม่สวยงามไม่น่าดูมันก็ไม่มีความรักใคร่ไม่มีความหึงหวงมันก็จะรู้สึกเฉยๆกับร่างกายนี่คือเป้าหมายของการพิจารณาการ32งั้นการพิจารณานี้ให้เห็นตามความจริงถ้ามันแหวกแนวไปมีแสงมีสีอะไรโผล่ขึ้นมาให้รู้ว่าสังขารปรุงแต่งมันปรุงขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เป็นตามความจริงความจริงมันอย่างที่เรารู้กันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็อย่าไปสนใจ ค่ะขอบพระคุณค่ะต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณ JR อัน พิจารณาเราไม่ใช่เราอย่างไรให้ขาดเพราะอะไรบางเรื่องเรารู้ทันจิตไม่กระเพื่อมแต่เรื่องที่เรารู้ไม่ทันจิตกระเพื่อมแรงนักถ้ารู้ทันแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกไหมคือถ้ากระทบอีกจะกระเพื่อมไหมคะ ถ้ารู้ทันแล้วมันก็ไม่ต้องกระเพื่อมถ้ากระเพื่อมก็ยังไม่รู้ไม่ทัน คำถามต่อไปจากคุณภาวนาในประวัติหลวงปู่มั่นมีโยมทั้งหญิงและชายที่ภาวนาโดยไม่ได้บวชเป็นพระหรือเป็นชีแต่ภาวนาได้ถึงมรรคผลนิพพานแสดงว่าคฤหัสถ์ก็สามารถสำเร็จมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันใช่ไหมคะ ก็อย่างที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นนะว่ามันไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยอยู่ที่ธรรมะปฏิบัติผู้ใดมีธรรมะปฏิบัติผู้นั้นก็สามารถบรรลุธรรมได้แต่ผู้ที่บรรลุธรรมส่วนใหญ่จะเป็นนักบวชกันเพราะว่านักบวชนี้จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้บวชแต่ผู้ที่ไม่ได้บวชบางท่านอาจจะตกงานก็ได้ก็จะมีเวลาว่างปฏิบัติธรรมก็จะสามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราพูดแบบโดยรวมนี้นักบวชนี้จะบรรลุธรรมได้มากกว่าคฤหัสถ์แต่พูดโดยเฉพาะตัวเราก็ไม่แน่นักบวชไม่ปฏิบัติก็ไม่บรรลุก็มีเยอะแยะไปคฤหัสถ์ที่ปฏิบัติแล้วบรรลุก็มีเหมือนกันอย่างนั้นก็ต้องแยกแยะให้ถูกเท่านั้นเอง ท่านต่อไปจากคุณนิชาภาส่งการบ้านต่อจากเมื่อวานค่ะได้ฟังพระอาจารย์ตอบการบ้านว่าให้ระวังจะเสียสามีโยมมรณานุสติเรื่องการพลัดพรากจากคนที่ตนรักมาระยะหนึ่งแล้วเจ้าค่ะเดิมโยมจะห่วงลูกสาวสามคนมากไม่ยอมให้ไปไหนแต่เมื่อปฏิบัติธรรมมาระยะหนึ่งโยมเกิดความคิดว่าทั้งลูกและสามีเขาก็เคยเวียนว่ายตายเกิดมาเช่นเดียวกันกับเราต่างคนต่างได้ทำกรรมมาทั้งดีทั้งไม่ดีตามกิเลสที่กระทำต่อกันไปเราทุกคนมีกรรมเป็นสิ่งที่ต้องรับต้องเป็นไปแรงใดเสมอแรงกรรมไม่มีโยมจึงเริ่มวางเรื่องห่วงลูกและสามีมาได้เกือบครบปีแล้วหากต้องเสียใครไปก็ไม่โศกเศร้าเราจะไปทุกข์กับกรรมของใครต่อใครได้อย่างไรเจ้าคะโยมอยู่กับใจสงบและวันหนึ่งโยมก็จะเป็นมืออาชีพที่จะเดินไปสู่ธรรมอันสูงสุดระหว่างนี้ก็เตรียมพร้อมต่อการเข้าห้องสอบที่จะยากขึ้นด้วยความไม่ประมาทเจ้าค่ะ สาธุสาธุหมดแล้วเหรอมีใครอยากจะรายงานผลบ้างไหมแสดงผู้ที่มารายงานผลก็เข้าถึงธรรมเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จะเห็นถึงทุกสัตว์ทุกส่วนหรือยังก็แล้วแต่เห็นเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องของตัวเองยังเห็นหรือเปล่าเรื่องความแก่ความเจ็บความตายของตัวเองก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบเวลาพิจารณาร่างกายพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาทั้งกายเราและกายของผู้อื่นตอนต้นก็พิจารณากายเราแล้วก็พิจารณากายผู้อื่นแล้วก็พิจารณาทั้งผู้อื่นและของเราจะได้เห็นภาพที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะถ้าเราคิดถึงเราคนเดียวเราก็คิดว่าเราจะแก่เจ็บตายคนเดียวคนอื่นไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับเราถ้าเราคิดถึงคนอื่นว่าเขาจะแก่เจ็บตายเราก็จะลืมไปว่าเราอาจจะคิดว่าเราไม่แก่เจ็บตายไปกับเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอบคอบพิจารณาให้ครบถ้วนทั้งเขาทั้งเรามีเหมือนกันหมดอย่าพิจารณาแต่เขาอย่างเดียวหรืออย่าพิจารณาแต่เราอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวเกิดพิจารณาเขาพอเราเป็นขึ้นมาเราทำใจไม่ได้ถ้าพิจารณาเราไม่ได้พิจารณาเขาเดี๋ยวเขาเป็นอะไรเราก็จะทำใจไม่ได้นี่เราต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับเราร่างกายนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับเราเราคือใครเราคือใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้ได้ร่างกายนี้มาเป็นสมบัติแล้วต่อจากนั้นก็ได้ร่างกายของผู้อื่นมาเป็นสมบัติได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้ธิดามาเป็นสมบัติ เกิดมาก็ได้พ่อได้แม่มาต้องพิจารณาหมดทุกคนว่าจะในที่สุดก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วพอเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่าเสียไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเสียใจก็ไม่ได้ทำให้เขาไม่ตายห้ามเขาไม่ได้เป็นอนัตตาคือทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเหมือนก้อนเมฆก้อนเมฆมันรวมตัวจากน้ำที่ระเหยขึ้นไปแล้วพอมันมีหนักน้ำหนักมันมากขึ้นมันก็ตกลงมากลายเป็นน้ำเมฆก็หายไปร่างกายนี้ก็มาจากดินน้ำลมไฟอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็เป็นดินเป็นน้ำน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นน้ำลมที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นลมธาตุไฟความร้อนที่ปรากฏจากการได้ดินน้ำลมก็ปรากฏมีไฟขึ้นมานี่คือร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้มันเป็นดินน้ำลมไฟมาเปลี่ยนเป็นผมขนเล็บฟันกินข้าวเข้าไปแล้วก็ทำให้ผมยาวขึ้นกินอาหารเข้าไปหายใจถ้าไม่กินอาหารไม่หายใจไม่กินน้ำผมมันก็จะไม่ยาวร่างกายมันก็จะไม่เจริญงอกงามได้มันก็จะมีแต่เสื่อมและสลายไปในที่สุดนี่คือการพิจารณาเรื่องของร่างกายต้องพิจารณาทั้งของเราและของเขาพิจารณาว่าไม่มีตัวไม่มีตนในร่างกายถ้าอยากจะรู้ก็ลองค้นหาดูไล่ไปทุกอาการดูว่าเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่ผมหรืออยู่ที่ขนหรืออยู่ที่เล็บหรืออยู่ที่ฟันเนี่ยเหมือนกับเราคิดว่าเราลืมกุญแจไว้ในกระเป๋าเราก็ต้องเทกระเป๋าออกมาดูเราถึงจะรู้ว่ากุญแจมันอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าถ้าไปคิดเฉยๆมันก็จะไม่รู้ว่ากุญแจนั้นมันอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ว่ามันอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าก็เทของที่มีอยู่ในกระเป๋าออกมาให้หมดเลยก็จะเห็นว่ามีกุญแจหรือไม่มีกุญแจถ้าเราคิดว่าเราร่างกายมีอยู่ในถ้าเรามีเราอยู่ในร่างกายนี้เราก็เทร่างกายนี้ออกมาเลยจำแนกร่างกายนี้ออกมาเป็นชิ้นๆไปเลยเป็นส่วนๆไปเลยผมก็แยกไว้ส่วนขนก็แยกไว้ส่วนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกมาเป็นอาการ32ออกมาวางไว้แล้วหาดูว่าตัวเราอยู่ตรงไหนมันก็จะไม่เห็นหรือเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วขี้เถ้าเป็นเราหรือเปล่าเศษกระดูกเป็นเราหรือเปล่าให้พิจารณาอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะได้รู้ว่าคำว่าเรานี้เป็นคำแปลว่าคำแปลว่าความหลงหลงไปตู่เอาเฉยๆว่าร่างกายนี้เป็นเราเท่านั้นเองเป็นความตู่ของเราเองความจริงแล้วมันไม่มีแต่เรามีไหมมีที่ผู้คิดอยู่นี่ก็คือเราแต่เราก็เป็นความคิดของผู้คิดอีกทีหนึ่งผู้คิดว่าเราถ้าไม่คิดว่าเรามันก็ไม่มีเราเนี่ยงั้นถ้าหยุดความคิดเราก็หายไปลองนั่งสมาธิแล้วใจสงบความคิดปรุงแต่งหยุดปั๊บตัวเราก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้เนี่ยคือตัวจริงของเราแต่ว่าของเราเองก็ไม่ได้ตัวจริงคือตัวรู้เนี่ยก็เหลือแค่นั้นตัวคิดก็ออกมาจากตัวรู้นี่พอคิดมันก็คิดเราเขาขึ้นมาพอไม่คิดมันก็หายไปหมดงั้นเราต้องฝึกทำสมาธิด้วยเราถึงจะได้เห็นความไม่มีตัวตนอย่างชัดเจนการแยกแยะพิจารณาก็เห็นได้เหมือนกันแต่มันต้องแยกอยู่เรื่อยๆบ่อยๆมันอาจจะไม่มีกำลังแยกพอไม่แยกปั๊บมันก็รวมกันเข้ามาเป็นตัวเราอีกแล้วงั้นต้องพยายามทำทั้งสมาธิทำทั้งปัญญาช่วยกันแล้วต่อไปมันจะไม่หลงมันจะรู้ว่าไม่มีตัวตนในร่างกายนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีใครอยากจะรายงานผลนะถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ